turistattraktion. Flickan. Det är jag som offrar mig för handelsbalansen och badar naken med en dalahäst under armen. Jag är så glad att jag är svensk. Och här känner den nya nationaldräkten. Som dels framhäver landets kulturella traditioner. Samtidigt som den låter natur- och rikedomarna komma till sin rätt. Dräkten är designad Kättja av Sweden. Hon har kallat den mums för män. Så fort jag drar kjortel över knät så exploderar plånboka på tre engelsmän. Ja, en måste ju förvalta sitt pund. Amerikanare däremot måste vi flickor vara försiktigare med. Ja, vi måste tänka på att dessa människor har en underutvecklad moral. Där sover mannen till höger, hustrun till vänster och svärmor i mitten. En amerikansk äkta man behöver därför bara se mig barfota för att bli crazy. Tänk, jag har varit med i 3 svenska filmer och blivit förförd av Tor Isedal. Ja, detta har lockat hit tusentals manliga turister. För i varje lite sydtysk och portugis så finns det ju längst inne en liten Isedal. Varje år kommer den här tidningen Playboy hit och fotograferar mig i bastun. Jag hade inget var rädder för. Mamma är med och håller i blixtlampa. Jag är så glad att jag är svär. Ja, här gäller det ju nu som alla vet, utom turistcheferna, att sälja Sverige till de utländska turisterna. Och då frågar jag sig, vad är det som säljer? I detta sammanhang är den svenska flickan undervärderad. Ja, vem tror du skramlar in mest kosing åt moder Svea? Alva Myrdal eller fröken Sverige? Ja, det som inte kan räkna ut det. Han är allt bra närsynt. Ja. Eller tänk er en bröstbild av Ulla Jakobsson. Och likadan bröstbild av Gunnar Lange. Ställ de bilderna bredvid varann i skyltfönster i New York. Folk tycker det är en jädrans skillnad. Ja. Och tänk, här görs det såna här turistfilmer om Sverige, va? Som skickas ut över hela världen. Ja, men vad är det de bullar upp på vita duken? Jo, höghus ifrån Vällingby. Va? Är det så märkvärdigt det? Att vi har fått statar längre att stå upp. Ja, och tänk, här har vi ett sånt utmärkt propagandainstrument i revisionen. Jo, men vad är det som visas där? Jo, smutsiga fotbollsspelare. Ja, och den här dykarbasen Fälting på Vasa. Tror du att det kommer hit en massa rika tyska grosshandlare och ställer sig och glo på 300-årigt vrak? Ja? När det dräller av skuter som är 18-20 år. Ja. Nej, här borde skicka idla flickorna och mig i elden. Sätta nätstrumpor på tv-salonflickor. Ja, för det ser vi att turisterna, de är som hungriga hundar. De vill ha ben. Därför är jag glad att försynen har utrustat mig med så mycket försäljningsargument. När jag är ute och promenerar en solig eftermiddag i juli så står italienarna tryckta kring väggarna och skriver vykort hem och ber kompisarna skynda till Sverige. Och tänk, en österrikisk försäljare av skidbinslen. Han gav mig den vackraste komplimang en svensk flicka kan få. Han sa att jag var som en landsväg i Alperna. Smal, kurvig och farlig. Jag är så glad att jag är.